Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 27 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajmie się dziś tak zwaną tarczą antykryzysową. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do odwołania wstrzymał odwiedziny u najmniejszych pacjentów. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z Białegostoku odpowiedzieli na apel o oddawanie krwi. Uznałam, że jest to mój obywatelski obowiązek. Wielu ludzi może potrzebować krwi. Sejm zajmie się dziś propozycją tak zwanej tarczy antykryzysowej, pakietem regulacji dla firm przygotowanym przez rząd w celu łagodzenia skutków pandemii koronawirusa. To m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach i samozatrudnionych, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło i o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. W czwartek Sejm przyjął zmiany w regulaminie Izby umożliwiające obrady i głosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta umożliwi przeprowadzenie obrad i głosowań zdalnie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że Unia pracuje nad wspólną strategią wyjścia z ograniczeń, które zostały wprowadzone, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ursula von der Leyen powiedziała o tym po 6-godzinnej wideokonferencji europejskich przywódców. Podkreślała, że w tej sprawie trzeba działać ostrożnie. Ograniczenia nie mogą być zniesione zbyt wcześnie z powodu zagrożenia koronawirusem, ani zbyt późno z powodu negatywnych skutków dla gospodarki. Straty z tego powodu liczą przedsiębiorcy w całej Europie. O tym, jak wygląda sytuacja we Francji, z Paryża Marek Brzeziński. Prawie 63% przedsiębiorstw wciąż prowadzi normalną działalność produkcyjno-handlową, to jednak skutki kwarantanny źle się odbijają na całej gospodarce francuskiej. Takiego zdania są ekonomiści, według których podjęte przez rząd kroki mające pomóc w skontrolowaniu epidemii sprawiają, że straty dochodu narodowego sięgają teraz według prognoz 3%. Takie wyniki płyną z opracowania przedstawionego przez INSEE, francuski Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych. Dyrektor tej instytucji Jean-Luc Tavernier tak widzi sytuację. Rzeczywiście to bardzo różnie wygląda. Najbardziej dotyka to sektora spożywczo-rolniczego, a dalej budownictwa, zaś w przypadku usług to zależy od tego, jaka jest ich domena działania. Epidemia koronawirusa i wprowadzona w związku z tym kwarantanna negatywnie odbijają się także na rolnictwie. W wielu gospodarstwach brakuje rąk do pracy, na przykład na plantacjach moreli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi do odwołania wstrzymał odwiedziny na oddziałach, w których są najmniejsi pacjenci, czyli w klinice neonatologii oraz w klinice intensywnej terapii wad wrodzonych noworodków i niemowląt. Kierująca placówką profesor Ewa Gulczyńska mówi w nagraniu umieszczonym na stronie centrum, że to dla Instytutu trudna decyzja, dla rodziców dzieci bolesna, ale podjęta dla bezpieczeństwa małych pacjentów w związku z rosnącym zagrożeniem. Dotychczas nasza klinika ukierunkowana była na szeroką dostępność i współpracę z rodzicami. Ten dostęp był niemalże 24-godzinny. Natomiast w aktualnym, bieżącym tygodniu zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia wizyt rodziców w oddziale. Podyktowane to jest wyłącznie dobrem pacjentów. Profesor Ewa Gulczyńska dodała, że rodzice stale mogą w wyznaczonych godzinach telefonicznie zasięgać informacji o swoich dzieciach. W razie potrzeby także lekarze będą dzwonić do nich. Profesor wyraziła nadzieję, że wkrótce sytuacja wróci do normy. Ponad 80 żołnierzy odpowiedziało na apel dowódców i oddało krew w Białymstoku. Akcję zorganizowali żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Udało się zebrać ponad 36 litrów krwi. I już odłączamy. Odpowiedziałam na apel naszego dowódcy. Uznałam, że jest to mój obywatelski obowiązek. W czasach, kiedy mamy koronawirusa, kiedy jesteśmy zagrożeni chorobą COVID-19, wielu ludzi może potrzebować krwi i postanowiłam pomóc innym. Byłam w sytuacji, kiedy moja mama potrzebowała krwi i niestety jej nie było, więc mając 8 lat postanowiłam, że jeżeli tylko będę mogła, zawsze stanę w potrzebie i oddam krew komuś po to, żeby jej nikomu nie zabrakło. Podlascy terytorialsi podobne akcje zbiórki krwi będą organizować jeszcze w tym miesiącu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, będzie od 9 stopni nad morzem do 13 w centrum i nawet 15 na południu kraju. W Karpatach możliwe zamiecie śnieżne, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Gdy północ bije, nim noc mnie skryje i w sen, i w ciszę. W życiu co boli, w serca niedoli, głos często słyszę. Czy świt na niebie, czy mrok na niebie, jak skrzydło kruka, ja kocham Ciebie, ja wierzę w Ciebie. I Ciebie szukam. Na złe i dobre niech nas połączy jedna współrzędna. Wierzę w Twą dobroć, a czułość Twoja jest mi niezbędna. Więc mnie wysłuchaj, serca niepokój w nadzieję przekuj. To ma modlitwa, o Ciebie bitwa na wieki wieków. Myśl gorejąca, myśl współczująca, przed drzwi Twych drogie. Drzwi odemknij, jesteś człowiekiem, ja jestem Bogiem. Gdy północ bije, nim noc mnie skryje i w sen, i w ciszę. W życiu co boli, w serca niedoli, głos często słyszę. Noc błękitnieje przed małą chmurką, księżyc ucieka. I głos ten słyszę, to Bóg mój modli się do człowieka. Myśl współczująca, przed drzwi Twych progie. Więc drzwi odemknij, jesteś człowiekiem, ja jestem Bogiem. Gorejąca myśl współczująca, przed drzwi Twych drogie. Więc drzwi odemknij, jesteś człowiekiem, ja jestem Bogiem. Dobry wieczór, to już tydzień prawie wiosny 2020 za nami i pierwsze w tym roku mrozy nastały. I jest zupełnie inaczej niż kiedykolwiek było. I ta noc będzie inna, ale po 26 marca regularnie następuje 27, no i tego trzymajmy się. 26 marca 1941 roku urodził się Wojciech Młynarski, czyli ukończyłby wczoraj 79 lat. Jakoś nie wyobrażamy sobie pana Wojtka staruszka. odszedł także w marcu 15 w 2017 roku. To jego tekst wykonała na trójkowym koncercie, między innymi ten tekst Stanisława Celińska. Usłyszymy tę piosenkę jeszcze raz, około pierwszej. Zaczynała ona bowiem nasze ostatnie spotkanie z panem Wojtkiem na jego festiwalu w Gdańsku w 2015 roku. To spotkanie, które realizowane było dla magazynu bardzo kulturalnego, przypomnimy tej nocy w jej części powtórkowej, bo nade wszystko nocą powtarzamy nasze audycje. Na razie jednak pozostajemy w strefie premier. Dodam, że ta noc będzie w większym stopniu premierowa. Skoro mowa o premierach, to chwilowo premier w teatrach nie ma, a tymczasem rozpoczął się właśnie Międzynarodowy Dzień Teatru i teatrowi, aktorkom oraz aktorom głównie poświęcimy pierwszą godzinę ich święta. Dwie, może trzy piosenki z nocy przed tygodniem odtworzymy raz jeszcze, no bo może Państwo nie słuchali nas non-stop tydzień temu. Ja na przykład dyżurowałam od północy do szóstej, a są piosenki, do których chciałabym powracać i powracać. Oto pierwsza. W wykonaniu aktorki Teatru Wybrzeże. Pozdrawiamy Gdańsk. Panie i panowie, teraz nastąpi coś niebywałego. Teraz nastąpi coś niebywałego. Dawid zapowie. Zadarzaj nas. Moi drodzy, powitajcie go na Ciebie. Wesołowi, ura! Kasia Figura. Jej spektakularny występ na męskim graniu w 2016 roku. Ale żeby nie tylko Gdańsk móc przy okazji pozdrowić, cofniemy się teraz o kilka lat, no kilka, 11 lat, do 30. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Galę zatytułowaną symptomatycznie Gra szklanych paciorków wyreżyserował Wojciech Kościelniak. Piosenki powstały na podstawie najsłynniejszych monologów z literatury światowej. Ten aktor, który za chwilę miał zinterpretować Pachnidło z Juskinda. Na swym stuleciu żył we Francji człowiek, którego geniusz i jedyna ambicja ograniczały się do urodnego królestwa zapachów. Tam leży uśpiony mój skarb, dzień triumfu jest bliski. Marzyłem o nocy jak ta, niemalże od kołyski. W usłanym atłasem i watą na dnie pudełeczku złożyłem flakony jak ten, w każdym zaś po troszeczku. Zapachy 24 dziewiczych okazów zdobytych przez anfluara chciał na zimno od razu. Włosy ważyłem i suknię ich laważowałem i tak utrwaliłem je przez destylację na stałe. Na łóżku płótno w płótnie puszcza, w puszczu ciało leży już, wnika weń kobieca woń, a ja tak bardzo leży uśpiony mój skarb, to kolejna dziewica. Zapachu odcienie i barwą już dzisiaj zachwyca. To włosy odcięte przy ciele tak pachną wspaniale i nocą wydają aromat przy letnim upale. Tam leży uśpiony mój skarb, a ja czuwam i czekam, aż woń się na tłuszczu wyciśnie z całego człowieka. Bo wszystko, cokolwiek się dzieje, skupione jest na niej. A dla mnie największe znaczenie ma teraz czekanie. Na łóżku płótno w płótnie tłuszcza, w tłuszczu ciało leży już. A ja tak bardzo tęsknię do. Tam leży uśpiony mój skarb, ale zasnął na zawsze. Nie szkodzi zupełnie, bo tak, bo nie toczy ciekawsze. Tu usta i pachy i piersi i stopy i dłonie, a także organy kobiece wydają swe wonie. Zawoń, a ja tak bardzo tęsknię do. Tam leży uśpiony mój skarb, a ja sobie wspominam i wioski pachnące rybami i dymy z komina. Pamiętam wspaniale ten skąd u grabarza Grimala i żadne wspomnienie ode mnie się dziś nie oddala. A w mieście, w Paryżu mgły odór i rudą dziewczynę. Otwarte przestrzenie najszczersze, wy moje dziewczyny. Odejdę na zawsze w przebraniu toczącym wątpliwości. miłości. Bartosz Porczyk na przeglądzie piosenki aktorskiej w 2009 roku. Laureat, dodajmy, czy przypomnijmy, konkursu z roku 2006. Aktor między innymi Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie zagrał genialnie rolę dziennikarza Demulena w sprawie Dantona w reżyserii Jana Klaty. Ech. Obecnie aktor teatru Studio w Warszawie. Aktorką bowiem oraz aktorom polskim poświęcamy tę noc z 26 na 27 marca, precyzyjnie pierwszą część nocy. Niewykluczone, że pojawią się jeszcze w części dalszej, no chociażby tej poświęconej Wojciechowi Młynarskiemu. Wrocław więc, a tymczasem zmierzamy ku Krakowowi w zasadzie. Poszedłem spać. Maria i jej tatuś. Maria Peszek i Jan Peszek. Maria, och, gdzie ona nie występowała. Jedna z ulubionych aktorek, przypomnę, Piotra Łazarkiewicza. Teraz, jak sądzę, stracona dla teatru, bo śpiewa. A tatuś, Jan Peszek, kiedyś aktor Starego Teatru, teraz przygotowuje się do roli, i to jakiej, w Teatrze Studio w Warszawie. Wspomniałam, że startujemy w stronę Krakowa, ale to chyba tylko pan Jan Peszek jeszcze mieszka w Krakowie, czy pod Krakowem, a ten koncert, z którego dwie piosenki zacytowaliśmy, to muzyka ze słowami. I odbył się on we wspomnianym Teatrze Studio w Warszawie w 2002 roku. Mario, niemożliwe, ale to było 18 lat temu. Może coś pomyliło mi się. Muzyka ze słowami. Muzyka WW, słowa Cummings plus dzieci. Dzieci chore, ale pięknie piszące. Dzisiaj, no to już te dzieci są dorosłe. Państwo, panie i panowie. Skoro mowa o Krakowie, to tam był kiedyś anioł. Samotny rybak nie jest w stanie powstrzymać fali przepływu, ale jego okrzyk może uratować dzieci sąsiada. Tak, tak, to ja, tak. Co już, co już? Gdzie miałem być, Lubega? No, gdzie? A gdzie jestem? No, w żadnej Holandii nie jestem, tylko w Polsce, tak, tak. W Polsce, w Polsce! Kiedy mnie wyciągniecie? No, z powrotem. To co, że jest siesta? Anioł w Krakowie to akurat film, dziwny bardzo, z muzyką Abla Korzeniowskiego, ale to doskonały pretekst, by pokłonić się teraz wszystkim aktorom, którzy występują, no teraz jest przerwa, ale powrócą zapewne na swoje sceny, którzy występują w krakowskich teatrach. A więc kłaniamy się zarówno panu Krzysztofowi Globiszowi, jak i panu Jerzemu Treni. Wszystkich nie wymienię, ale na pewno wymienię panią Anię Dymną. Aniu, love you. To jeszcze może pozostajmy w Krakowie. Daty, daty, kolejne daty, jakby nie można inaczej. Czas brzuchu martwego konia, puchnąc mruczy coś. Ziemia, ziemia, wrzeszczy pijany grabarz. Ziemia, ziemia. I zasypuje nią gniazdo bocianie z tobą w środku. Ziemia, ziemia. Ale głupcy mimo to czekają na ten czerwiec i także następny. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech słowo brzęknięcie szef. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pęd. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech słowo brzęknięcie szef. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak psy albo pet. Na błoniach mlecze raz żółte, raz białe, taki czerwcowy szmonces. W niebie bezzębne anioły, wiem, mielą żarnami dziąseł przetrawioną wcześniej na ziemi rzadką papkę. Rzadką papkę ludzkich miłości. Wpadnij pan nocą, wieczorem, z rana, na najkrótszy z krótkich, milczący szef. Bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pes. Wpadnij pan nocą, wieczorem, z rana, na najkrótszy z krótkich, milczący szep, bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak psy albo pet. Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Halo, halo. Wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech słowo brzęknięcie szep. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Jak te konwalie, jak psy albo pęd. Padnij pan, my tu żyjemy, proszę Zostań w domu z Trójką. Plac Pigal wołał Paryż na balcian, bo tam wprost z ulicy szczęście swe pochwycisz, ten zakątek szerszy ma od życia gest. Jak co noc brał bukiet róż, gubił go przy mule róż, ten pan nikt szary zbyt, zapatrzeniem w butonierce widz w jej teatrze kochał i patrzył od śmieszny starszy gość. W te jej włosy rude każdy z nich był cudem, a cudów nigdy dość. A ona zjawiona, szalona, rozbawiona, w ramiona wziąć ją i trwać. Ona się nie zdarza, zabrakło w kalendarza dnia, w którym mogła się stać. Jak co noc plac Figal miękko jej owijał szal, ten i ów go chwytał, szła z nim w noc księżyca, sierp podcinał skrzydła tego, co był sam. Lecz raz zdobył się na lot i z nią razem zbił się w noc. Ten pan nikt, szary zbyt, zapatrzeniem w butonierce. Wreszcie tak blisko miał swoje wszystko, więc wszystko wziął i spadł. To, co miał w ramionach, to nie była ona, lecz farbowany ptak. Zimny dziś Pigal. I skąd tu tyle ludzi? Zimny. Przydałby się płaszcz na podszewce, tak, płaszcz na podszewce. A ona zjawiona, szalona, rozbawiona, w ramiona wziąć się i trwać. Ona się nie zdarza, zabrakło w kalendarzu dnia, w którym mogła się stać. Jak co noc stał plac Pigal, gdzie się wydał sekret ciał, lecz została miłość, jest więc tak jak było, ona czasem szerszy ma od prawdy gest. Znów co noc brał bukiet róż, gubił go przy mule róż, ten pan nikt, szary zbyt, zapatrzeniem w butonierce. Widz w jej teatrze kochał i patrzył od śmieszny starszy gość. W tej włosy rude każdy z nich był cudem, a cudów nigdy dość. A ona zjawiona, szalona, rozbawiona, w ramiona wziąć ją i trwać. Ona się nie zdarza, zabrakło w kalendarzach dnia, w którym mogła się stać. Stawrogin w Biesach, Rogożyn w Nastasji Filipownej, Książę Konstanty w Nocy Listopadowej. legenda Starego Teatru, jeden z filarów piwnicy pod Baranami, pan Jan Nowicki. I tu w dwóch piosenkach, piosenkach ikon muzycznych Krakowa, no i oczywiście nie tylko Krakowa, Jana Kantego Pawluśkiewicza i Andrzeja Zaryckiego. To dla was, nasi drodzy, kochani, ulubieni, podziwiani aktorzy, jesteśmy tutaj w Nocnej Trójce 2020 z 26 na 27 marca. Teraz do Warszawy wrócimy, do Teatru Ateneum na przykład. Dobry wieczór Państwu. To jest dla mnie wielki zaszczyt, ponieważ spełnia się teraz moje marzenie. Piosenka, którą wybrałam, śpiewam ją od dziecka, losowałyśmy zawsze z siostrą i akurat to była moja ulubiona. W świetle takiego projektora do bajek. Teraz się cieszę, że jest inne. I jeszcze jedno wiąże mi się ogromne, takie wspaniałe wspomnienie z tą piosenką. Te wspaniałe teksty, przecudowne, ale biegłyśmy co chwilę do mamy pytając, co to znaczy, czy co tam to znaczy. I pobiegłyśmy i zapytałyśmy się, co to znaczy smutny safanduła. Jakaż to radość, że mama opisując obrazowo nie wskazała na ojca, tylko na sąsiada. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać, zwiać od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie. Chcę tańczyć po nocach, a bednie spać. A ty cierp, smuty safanduło. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, w powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepczy ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, by rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką zwiać od mębli w jasny orzech na dziel przy telewizorze, po prostu zwiać. Lecz gdy trwałby wielki boom Don Juanów tłum, do mych stóp się czołgał dziś, właśnie wtedy w główce mej, właśnie wtedy w niej narodziłaby się myśl. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać, zwiać od plotkowania, flirtowania, balowania. Opinia publiczna niech zblednie, chcę poznać radości powszednie, cerować po nocach, a we dnie brać, kogoś mieć, kogoś, kto przypomina ciebie. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, powiecie, co dłoń swoją kobiecie dać. I choć tak na oko do Redforda mu daleko, ktoś taki kobiety zrozumie, ramieniem otoczy ją w tłumie, o kogoś takiego się umie dbać. Dlatego przy tobie zostanę, wyśniony, jedyny, kochany, co nie znaczy, że mnie czasem chęcznie najdzie być upasem od ciebie zjać. Ateneum gra Młynarskiego, któremu, przypomnę, poświęcimy kolejną godzinę tej nocy. A tu, jak może Państwo zorientowali się, Agata Kulesza, aktorka bardzo ostatnio filmowa, ale też w Teatrze Ateneum gra. No mam nadzieję, że wciąż gra. W tym teatrze rozśpiewanym do granic możliwości w 2014 roku Wojciech Kościelniak, słynny reżyser spektakli musicalowych, powrócił do Niech no tylko zakwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej. Prapremiera jabłoni odbyła się 50 lat wcześniej, w tymże teatrze w reżyserii Jana Biczyckiego. A więc spektakl Wojciecha Kościelniaka został zrealizowany z okazji jubileuszu jabłoni. A teraz aktorka do niedawna tegoż teatru, Ateneum, czyli imienia Jaracza w Warszawie, którą na jakiś czas porwał w świat film. A moją ulubioną piosenką z tego spektaklu jest ta, którą właśnie odtworzymy. Tylko bardzo proszę, żeby dzisiaj jej słowami absolutnie nie przejmować się. Pływa szybko życie, jak potok mija czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I nasze młode lata popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Więc póki młode lata, póki wesołe dni, to niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. Choć pamięć po nas zginie już za niedługi czas, niech piosenka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz. Co podobno firmy, które do miejscowości kąpielowych posiadających kasyna gry dostarczają garbusów, wydzierżawiają tam dla nich kioski z napojami. I tak na przykład mały garbusek przy drodze do kasyna sprzedaje limoniadę. Mimo horrendalnie wysokich cen, natłok w tych kioskach jest ogromny. Setki wytwornych panów i eleganckich dam po drodze do salonów gry tam wstępuje. Myślicie, że dla ochłody? Nie. Robią to po to, aby końcem palca dotknąć garbu małego sprzedawcy. Podobno ma to przynosić szczęście przy zielonym stole. Jak widzicie, nawet kalectwo może być przystosowane na pożytek cywilizacji. A jeśli losu koło złączy zerwaną nić, będziemy znów pospołu śpiewać, marzyć i śnić. Może już jutro z trzaskiem zawali się nasz świat i może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. I może jeszcze wojnę obwieści nam dziś pad. To oczywiście Joanna Kulik. W Niech no tylko zakwitną jabłonie w Teatrze Ateneum. Choć nade wszystko pamiętamy Joannę grającą i śpiewającą w słynnych filmach. Dzisiaj prosimy, Asiu, wróć do teatru. A skoro o Agnieszce Osieckiej mowa, dodajmy, że w Jabłoniach niewiele było jej piosenek, ale generalnie aktorzy kochają jej piosenki. Ten młody wciąż artysta sceny zachwycił nas, przed laty już wykonaniem piosenki Agnieszki Osieckiej na festiwalu Pamiętajmy Osieckiej w Sopocie, w Teatrze Atelier. Przy okazji pozdrawiamy Sopot, Teatr Atelier, André Hübnera Ochodlo, no i generalnie miejsce, z którym pod koniec swojego życia związała się Agnieszka Osiecka. Wait away, wait away, wait away, wait away. Wait away, wait away, wait away, when rain no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,